بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وشك درس يا رسالة تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. تلفكية منين الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى البوسيمة، وهذا واجب على العلماء، أي بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك محرم، وأنه عين ما كان يفعله المشركون لأصنامهم. فإذا أبان العلماء ذلك للأئمة والملوك وجب على الأئمة والملوك بعث دعاة إلى الناس يدعونهم إلى إخلاص التوحيد لله، فمن رجع وأقر حقن عليه دمه وماله وذراريه، ومن أصر فقد أباح الله ما أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين. الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه بعد يكوي بينيشا يوتي ألي بينيشا نكوى عبادة كم تلكي أسيكوى الله سبحانه وتعالى للشرك، كيشا أكاجة كتك مسألة قبل يهايا na kusema ikiwa ni washirikina hawamna wasema wanaoabudu makaburi na kutufu kwenye makaburi na kuyachinjia makaburi, ikiwa ni washirikina, wajaba jihaduhum wasuluku fihim ma salaka rasulullah sallallahu alayhi wasallam fil mushrikin. Mtu anaweza kusema ni wajib kuwapigia vita na kuamiliana na wao kama alivyoamiliana mtume sallallahu alaihi wasallam na washirikina. Akaeleza kauli ya wanaovioni katika masala hayo, kisha akasema kuwa huu ndio uwajibu wa wanaovioni. Uwajibu gani? Ay bayanu anna dhalika li'tiqad الذي تفرعت عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك محرم. واجب وانوافيوني نجكم لو انوافيوني نكبينيش نكويك وازي كو اتكاده جو يا مكبوري أمبايو إمزاليشا كويكي نذير ميتي كو اتشنجي ميتي kutufu kwenye makaburi ni shirk na ni haram. Huu ndio uwajibu wa wanavyoni kubainisha hilo. Wa annahu aynu ma kana yaf'aluhu almushrikuna liasnami, na kuwa hili ndilo lile lile ambalo walikuwa washirikina wakiwafanyia masanamu yao. Yani hiki wanachokifanya hawa na waabudu makaburi hakina tofauti na kile wanachokifanya wale wanaoabudu masanamu. Fa idha abana alulama dhalika lilaimmati walmuluk, wanaovioni wakishalibainisha na kuliweka wazi hilo kwa viongozi na wafalme, wajaba ala alaimmati walmuluki ba'thu du'atin ila an-nas yad'unahum ila ikhlas at-tauhid lillah, itakuwa ni wajib juu ya viongozi kutumiliza walinganizi wende kwa watu wakawalinganie katika tauhid. Faman raja'a wa aqarra huqina alayhi damuhu wa maluhu wa dhararihi, yule ambaye atakubali na kuregea katika tauhid, basi huyu mali yake, damu yake, na wake zake na watoto wake itakuwa ni haram kukaribia. Waman asarra, na anayekakamaa katika shirki aliyokuwa nayo, faqad abaha Allah minhu ma abaha li rasulihi sallallahu alayhi wasallam min al-mushrikin. Huyu Allah subhanahu wa ta'ala amejuzisha kwake yeye kile alichomjuzishia mtume sallallahu alayhi wasallam kwa washirikina. الشيخ عبد المحسن العباد يعلق فيقول هذا يفيد أن المصنف يرى أنه لا بد من إقامة الحجة. كتك من نهاية يا الإمام الصنعاني رحمة الله عليه ني كونيشا نكتب فايدة كوا يي قولياك يوانا كوا ني واجب na hamna budi isipokuwa kuwaekea wazi hujja wale wanaofanya shirk katika Waislamu. Wa annahum qabla dhalika ma'dhuruna li jahlihim, na kuwa kabla ya hapo wana udhuru kuwa ni wajinga, hawajui. Kwa hivyo hawataitwa makafiri mpaka wasimamishiwe hujja. Na hapa haya masala ni muhimu sana, dakika, na naomba hapa watu wasikilize vizuri. Maana hapa ndipo wanapokamata na kusema nyinyi mwaita watu makafiri, mwaita watu washirikina, mwatutoa katika Uislamu. Lakini je, ni kweli moja kwa moja kuwa mtu yotolewa katika Uislamu kwa kuwa ameanguka ndani ya shirki ya makufuru, ama kuna njia zinazofuatwa kabla ya yule muayyan mtu fulani kuambiwa kuwa ni mushrik ama ni kafir? يقول الشيخ رسلان حفظه الله فأنت ترى أن كلامه رحمه الله قاطع في أنه لا بد من إقامة الحجة. وكتزام منين الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه وتاكوت يكوازي كتك كبينيش كوني واجب كم سممشيا يلئن يتاك كم سممشيا حكم حجة منزو. وأنهم قبل إقامة الحجة معذورون لجهلهم, فهذا ما عليه المصنف. نكو قبل يحج كسماما كمتو كما هو بس أنا عذر يوجين قالي وكواناو إن قاوها يا مسألة كنا اختلاف بين العلماء واكو كتكونا وفيوني أمبو موجة كوموجة متو أكفانيا الشرك كمفانو أتشنجي كبوري أو afanyie nadhiri kaburi au atufu kwenye kaburi, moja kwa moja aitwa kwa ile nani ni mushrik biaini. Hii ni kauli, lakini kauli ya Imam Sanaani rahmatullahi alayhi, ambao ndio kauli ya wengi katika wanaovioni, ni kuwa mwanzo asimamishiwe hujja, hatta la yudhannu bihi inda an-nadhari fi kalamihi min ghairi tadabbur annahu inma yaqdi bi kufri haula min ghairi iqamati al-hujjati alayhi. Na hii kauli ya Imam Sanaani iko wazi ili watu wasije wakadhania, kwa wale ambao wana mtizamo wa juu juu, kwa Imam Sanaani amkufurisha moja kwa moja yule anayefanya hivi vitendo alivyovitaja bila ya kumsimamishia hujja. Wa min ghairi bayani dini Allah tabaraka wa taala lahum, na pia asije akadhania mtu kwa Imam Sanaani awakufurisha bila ya kuwabainishia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala watu hawa. Walidhalika aqada Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah faslan fi bayani hukmi du'ai ashabi al-quburi walistighathati bihim wa mata yuhkamu ala man da'ahum wastaghatha bihim bil-kufr. Wa hiya mas'alatun daqiqatun. Kwa sababu hiyo Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahu Allah Ta'ala, ambaye ni mudarris katika al-Masjid al-Nabawi, sasa hivi yuko hai, mtu mzima sana, apita miaka 80. Huyu Sheikh ameweka fasl katika risala aliyoiandika kubainisha hukumu ya wale wanaoomba maiti na kutaka msaada kwa maiti, na wakati gani watahukumiwa kuwa sasa hivi ni makafiri washatoka katika Uislamu. Na haya masala ni dakika jiddan, yahitaji utulivu ili yafahamike. Hatta la yatawarrata ahadun fi takfiri almuslimina bila mujibin, isije mtu akateleza katika janga la kukufurisha Waislamu bila ya kile kinachomwajibishia kuitwa kafiri. Wa bighairi sharait allati yanbaghi an tatawaffara fi hadha alhukm alkabir, na mtu kuhukumia watu kufur bila ya masharti ambayo yamewekwa mpaka yatimie ili yule mtu atolewe katika Uislamu. Na hapa kabla ya kuingia mwanzo, yataka tufahamu kuwa kazi ya kumtoa mtu na kusema kuwa sasa hivi huyu ni mushrik kafir si ya yoyote katika sisi, bali hili ni jambo ambalo lawahusu nani? Wanawavioni ulama ndio wanaohukumu, ambao wafahamu haya mambo, wala si kwa yoyote ambaye pengine labda atakuwa ameifahamu ile hukumu. Kwa mfano moja kwa moja akaanza kutoa yeye hukumu yastaqillu bil ahkam, la, bali ni wajibu juu yake mwanafunzi aregee kwa nani? Kwa wanawavioni, ndio wao watoe ile hukumu. Na hii yote tu au haya yote tuyazungumza ili kuondoa ile labs ambayo huifanya ahlul bid'ah dhidi ya watu wa haki ahlus sunna, na kusema kuwa hawa kazi yao ni kukufurisha watu, kazi yao ni kuwaita watu washirikina, kazi yao ni kujiona wao ndio Waislamu wengine wote makafiri. La, wala sio hivyo. Qala hafidhahullah, albina'u 'ala alquburi wa ittikhadhuha masajid min albid'i almuharramati allati tuaddi ila ash-shirki walkufri billah, kujengea makaburi na kuyachukulia makaburi kuwa ni misikiti ni katika uzushi ulioharamishwa ambao hupelekea watu katika shirk na kufuru. Na tulitaja katika darasa zilizopita ya kuwa kaburi likishajengwa tayari bila ya kuzungumza limevutia katika kuwafanya wale wasiofahamu kuitakidi kuna jambo tofauti baina ya huyu kaburi lake lilojengewa na yule ambaye kaburi lake liko kama kawaida. Na ndio tukasema kuwa ukienda katika makaburi ambayo makaburi juu yake yamejengewa, utakuta kuna shirki zafanywa na baadhi ya watu, ambapo ukienda katika makaburi ambayo yamewekwa kawaida kama alivyoamrisha Mtume wa sallam, hautaona shirki pale zikifanywa. Tukatoa mfano hai katika mujtamaa tunaoishi. Ukienda katika makaburi ya Sargoi siku ya Alhamisi, utaona watu wakifanya tawafu na shirki nyingine wanazozifanya. Lakini ukienda makaburi ya kikoani, kwa kuwa hawaruhusu kujenga, hautaona upuzi huo ukifanywa kikoani. Kwa nini? Mtu yuona adi, kaburi limezikwa pale na mchanga tu juu yake. Lakini upande wa pili huku akitizama, kakuta jengo kubwa na vitambara juu yake na vivuli juu yake, moja kwa moja yule asiyejua lamvutia kuwa kuna jambo ambalo la husu ili kaburi, jambo hilo halipo katika makaburi mengine. Hii ni moja kwa moja da'wa ya kuwalingania watu katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'al asaf, wao wengi wao walipofahamu kuwa mahali kama kikoani hakuruhusiwi kujengwa juu ya makaburi, wakawa wakimbilia katika sehemu ambazo yaruhusiwa kujenga juu ya makaburi, waliyadhu billah. Na usawa ni kuwa kama tunavyotaja hapa juu ya viongozi ambao wamefahamu tauhid, wao watatumia ule uongozi wao katika kuondoa munkar kama huu. Ama mimi na wewe hatuna nguvu hizo za kuweza kufanya jambo ambalo pengine likasababisha munkar mkubwa, lakini tutasema kuwa hukumu ya hili jambo ni kuwa haijuzu, ni haram kujenga juu ya makaburi, na kitendo kinachofanywa cha kupeleka ibada kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala ni shirk. Ile ni shirk, kule kusujudia makaburi, kufanya tawaf, kuichinjia makaburi, kuwaomba maiti, yote haya ni katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadhu billah. Tayyib, wa amma du'a ashabil qubur والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكربات فهو شرك أكبر مخرج من الملة. أما kuwaomba wafu maiti na kutaka msaada kwao na kuwaomba kukukidhia haja zako na kukuondoshea mazito uliokuwa nayo, basi ni shirki kubwa inamtoa mtu katika Uislamu. Wayukalu li hadha alfi'l, hiki kitendo cha kufanya haya tuliyoyataja ni shirk na ni kufur. Hivi ndio inavyoitwa. ولا يقال لكل من فعل ذلك انه مشرك كافر. يتaka tufahamu tofauti hapa. Kile kitendo cha hukumiwa kuwa ni shirk na ni kufur, lakini anayefanya kile kitendo hahukumiwi moja kwa moja kuwa yeye ni mushrik kafir. Umeelewa sijui hapa? Kuna tofauti baina ya kile kitendo na mtendaji. Kile kitendo tokihukumia kuwa nini? Ni kufur. Lakini yule mtendaji kuna njia ambazo hufuatwa kabla ya yeye kuitwa nani? Kuitwa mushrikun kafir. Sio inaeleweka hapa? Tayib. Fa inna man fa'ala dhalika wa huwa jahilun, ikiwa kwa mfano mtu yuwafanya kitendo hicho lakini ni jahil, hajui kama kile anachokifanya ni shirk, ma'dhurun li jahlihi hatta tuqamu alayhi al-hujjatu wa yafhamaha thumma yusirru ala dhalika فإنه حينئذ يحكم بكفره وردته. الشيخ عبد المحسن أسيما هو أتبي عذرك وجنغواك أليكو ناو مبكى أسمى مشيوه هوجا نا إلي هوجا بيا أي فهام كيشا أكاكا مايكتك إلي الشرك ذيلي ذيلي حتى باريك بينك ونحجة كسيما بادون تفاني. Basi huyu katika hali kama hii ndiyo atahukumiwa kuwa amekufuru na ametoka katika Uislamu. Narejelea tena kuwa haya masala kuna ikhtilaf baina alulama. Wako wale ambao moja kwa moja wahukumu kuwa nani ni mushrik kafir, na isiwe ndiyo pahali pa kuzozana, sababu ni masala ambayo ijtihadia. Lakini hii ni kaul katika aqwal za maulama kwenye masala haya, na ndio kauli ya jumhur, wengi katika wanaoviona wamekwenda kwa kauli hii. Wal fitnatu fil qubur min al umuri allati yakunu fiha labsun 'inda kathirin min an-nas. Hii fitna katika makaburi ni katika mambo ambayo watu huchanganyikiwa sana, wengi katika watu. Mimman nashaa fi bi'atin ta'tabiru ta'zim al-qubur wa du'a ashabiha min mahabbati salihin. Katika mujtama ambao watu wengi au watu hukulia katika bi'a ambayo kuadhimisha makaburi na kuwaomba wafu ni katika kuwapenda watu wema, wao wachukulia hivyo. Sasa mtu amezaliwa amekulia katika bi'a kama hiyo, atajuaje kuwa hii ni shirka ama ni kufuru bila ya kubainishiwa? Lazima mwanzo aelezewe ndio ajue hii ni shirka ama ni kufuru. Huwezi moja kwa moja kumwambia fulani wewe kafiri. Kwa nini akhi? Wewe waomba maiti. Ah, mimi naambiwa ndio katika kuadhimisha hawa mawali. Tayib, asa umweleze qala Allahu, qala rasuluhu, qala Allahu, qala rasuluhu, wa qala alulama wa kadha. Oh, basi ilikuwa sijui mimi. Sisi tunkulia tukiona hali ni kama hii. Tayib, ikiwa shamuita kafiri tangu mwanzo mushrik, na yeye hajui, ana udhuru wa kuwa ni jahil. Kwa hivyo kuna dharura ya kumbainishia ile haki iwe wazi kwake yeye, la siyama idha kana bainahum ahadun min ashbah alulama alladhina yataqaddamunahum fi ta'zim alqubur walistighathati bi ashabiha za'imina annahum wasa'it yuqarri aw tuqarribu ila Allah. Na haswa haswa ikiwa baina yao kuna watu wanaojifananisha na wanaovioni, wakawa wao ndio wako mbele katika kuadhimisha makaburi na kuwaomba wale maiti, wakidai kuwa hii ni katika kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hawa ndio wanaotufikishia maombi yetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na msidhanie kuwa hawapo hawa, wapo wengi tu, wapo wengi sana. kama kwa mfano hawa khurafiyun wetu waliokuwa hapa na vichwa vyao, yani viongozi wao, hutoa haswa katika video clips zile wazungumza kuwa yajuzu kuomba maiti na wala si katika shirki, na pale pale akakukanganya akakutajia ahadith zimetungwa maudhu'. Kwa yule asiyejua atasema nini? Ni kweli au hadithi sahih, akapotosha maana ambayo haipo pale, bi maana shubuhat ndio wanazoziweka mbele, kisha yule msikilizaji yuamuamini kuwa huyu ni mwana wa chuoni, kwa hivyo yuachukua kuwa ni qala Allahu qala rasuluhu, kumbe amepotezwa. Na haya yafanyika sana, na yule mkhurafi ambaye Sheikh Abdul Fadhil hafidhahullah amrudi kila siku, sina haja ya kumtaja kwa sababu huku kwetu kuna tabu, huku kitaja utaletewa barua ya wakili, lakini nyinyi mwafahamu namzungumzia nani. Kuna kijana kikhurafi qah ushriba fi qalbihi hubb ibadati alqubur, apenda sana kuabudu makaburi na kulingania watu katika kuabudu makaburi. Yuko huyo mtu anailingania watu katika mambo kama haya, na hawa ndiyo chanzo na sababu cha wengi katika wale wasiojua kuingia katika hili jambo, wakiona kuwa mbona fulani afanya, mbona fulani asema. Sasa hawa utawalaumu vipi na kuwaingiza katika kufuru na shirk, hali ya kuwa wao hawajui, hawajui kule wanakoelekea. Qala wal udhru bil jahli fi masail at takfir wa at tabdi' li shakhs al muayyan huwa alladhi alayhi kathiruna min ahli al ilm. Sheikh Abdul Muhsin asema na kuwapa udhru ya ujinga katika masail ya takfir, kukufurisha na tabdi' na kumbadi'isha, kumwita mtu mubtadi'a, mtu yoyote muayyan, yani Muhammad, Abdullah, Ali, Ahmad, fulan, huyu fulani kumwita kafiri, ama huyu fulani kumwita mubtadi', kule kumpa udhuru kwa jahal katika masail kama haya, ndiyo kauli ya wengi katika wanaovioni. Narejelea tena, kuna tofauti baina ya kuhukumu kitendo na kuhukumu mtendaji. Hivi vitu viwili tofauti. Sisi tunaweza kusema kwa mfano kila, yani kule kuomba, kule kuomba maiti, kitendo kile chaitwa nini? Shirk akbar, ambayo yamtoa mtu katika Uislamu. Lakini sio kila muombaji anayeomba lile kaburi ataitwa nani? Ni mushrik. Kwa sababu yawezekana kama tunavyotaja hapa kufanya kile kitendo akiwa hajui hukumu yake. Tayyib. وهذه نماذج من اقوالهم في ذلك. Na hapa atataja mifano ya aqwal za wanawavioni katika masala haya, na atashuka kuanzia wanawavioni wa salaf pole pole mpaka wanawavioni ambao waishi katika asri hii tulionayo. Mwanzo akaanza, qala al-imam ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala, kaanza na al-imam ash-shafi'i ambaye amefariki mwaka wa 204. Lillahi asma'un wa sifatun la yasa'u ahadan radduha. Imam Shafi'i yasema Allah subhanahu wa ta'ala ana majina na sifa, hana wasa' yoyote kuyarudisha majina hayo na sifa hizo, yani haijuzu mtu kukanusha majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر. تزام من الإمام الشافعي اسمع نا من يخالف بعد ثبوت الحجة عليه بعد ya kuthibitishiwa hoja faqad kafara, huyo ndio atakuwa mfanya nini? Amekufuru. Wa amma qabla qiyam alhujjah fa innahu yu'dharu biljahl, ama qabla ya kusimamishiwa hujja basi huyu atapewa udhuru kuwa ni mjinga. Lianna ilma dhalika la yudraku bil aqli wala rawiyati wal fikri, kwa sababu ilmu hiyo hakuna mtu yuidiriki kwa akili yake na kwa kuzingatia na kufikiria. Ni ilmu yahitaji adilla, qala Allahu wa qala rasuluhu, wala sio jambo ambalo mtu kwa fikra yake yalifahamu. Fanuthbitu hadhihi sifat wa nanfi anhu at-tashbiha kama nafa an nafsihi. Sisi tumthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala sifa hizi na kukanusha kumfananisha na yoyote katika viumbe wake kama alivyojikanushia mwenyewe jambo hilo Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala subhanahu laysa kamithlihi shay'un. Tayyib, hii ni kauli kwa wazi Imam Shafi'i. Waqala Abu Bakr ibn al-Arabi ambaye amefariki mwaka wa 543 nasema faljahilu walmukhti'u min hadhihi al-umma ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى تتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على مثله. أسامة بن العربي جاهل أنت جاهل أما مخطئ أمكوسيا katika huu umma, hata akifanyia kazi kufuru ama shirk, kitendo kile ambacho mtu akikifanya huwa ni mushrik ama kafir, basi huyu atapewa udhuru kwa ujinga alionao ama lile kosa ameteleza, mpaka abainishiwe hujja ambayo mtu akiikanusha baada ya kubainika wazi na kuwa wazi hakuna iltibas ndani yake, kisha wayunkiru ma huwa ma'lumun bidharurati min dini al-islam mimma ajma'u alayhi ijma'an jaliyan qat'iyan ya'rifuhu kullun min al-muslimin min ghairi nadharin wa ta'ammulin. Mpaka abainikiwe na hujja ya wazi au kile kitendo anachokifanya cha kufur iwe ni jambo ambalo lajulikana kwa dharura katika dini, jambo ambalo lina ijmaa kat'iyan, haina shaka ndani yake, kila muislamu alijua bila hata ya kufikiria. Kwa mfano, nani katika waislamu hajui kuwa swala tano ni wajibu kwa muislamu kuziswali? Kila muislamu afahamu, sio? Taib, atokee mtu aseme kuwa salatul fajri sio wajibu watu kuiswali sababu watu walala wasikie usingizi, kwa hivyo sio wajibu, ama swala tano mtu ana khiari kuswali, huyu haambiwi wajua qala Allahu qala rasulu hujja ishakusimamia. Ah, huyu aitwa kafiri pale pale. Kwa nini? Kwa sababu hili jambo ni jambo ambalo kila muislamu yualifahamu kwa dharura, hakuna ambaye halielewi. Sasa kuna baadhi ya masaili ambayo yaeleweka yako wazi, yale moja kwa moja yuhukumiwa kuwa ni kafir. Tuseme kwa mfano leo azuke mtu aseme mkate ni haramu kula. Siona ni kitu kidogo mkate, sio? Akasema haramu kuanzia leo kula mkate. Sababu gani? Labda una pombe ndani yake, una kadha. Basi tu mimi nasema ngano ile haramu kula. Huyu ameharamisha kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amehalalisha. Kwa hivyo huyu haambiwi kuwa ngoja mwanzo tumsimamishie hujja. La. Huyu amekufuru moja kwa moja kwa sababu amekanusha jambo ambalo lafahamika katika sheria kwa dharura. Nafikiri imeeleweka. Kuna mambo ambayo mtu hapewi udhuru wa ujinga, lakini kuna mambo ambayo mtu hukanganyikiwa akawa haelewi kama yale atakuwa pewa nini udhuru kwa jaha. Na ili pia lieleweke, hii hukumu sio mutlaqan, yani kwa kila kitu basi nini yule asema bana kitu fulani bana si shirki si kufuru, na ni kitu ambacho kiko wazi kabisa. Eti yaongojea ambiwe kujia tusimamisha hujja, la, tukuita kafiri we moja kwa moja murtad. Na nikatoa mfano, mtu aseme kufunga Ramadhani si lazima, si wajibu kwa muislamu kufunga Ramadhani. Mfano, nani katika waislamu ambaye hafahamu uwajibu wa somo ya Ramadhani? Hakuna, watu wote wafahamu. Labda ni mtu watoka wapi, baadhi ya huko pengine ndo mkuja nsilimu hajui, akasema hivyo ataelezewa. Lakini mtu ambaye aishi baina ya waislamu kwamba mimi siamini kama Ramadhani kufunga ni wajibu, huyu moja kwa moja yuingia kwenye nini, kwenye kufuru. Ama kwa mfano mtu wa mtusi mtume sallallahu alayhi wasallam ama mtusi Allah subhanahu wa ta'ala. Eti huyu wafikiria, wajua mpaka simamishwe hujja. Nani hajui heshima ya mtume za sallama katika Uislamu? Nani hajui? Na hukumu yake nini mtu kama huyo? Kama yule juzi aliyetoka, eti ilikuwa ninalewa. Wewe leo waulizwa, wajua kama wavutwa na video yeye anajua, lakini sikujua kaitasambazwa. Ah, amtusi nani mtume za sallama? Matusi makubwa sana. Watu wengi wauliza hukumu yake mtu kama huyo nini? Kwa sababu ashaomba msamaha, naomba msamaha na natubia, jazakallahu khairan, umeomba msamaha na kutubia, kiongozi juu yake amkate kichwa. Alafu hukumu yake iko kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa tauba yake ni ya kikweli, Allah atamsamehe. Lakini sisi hapa duniani, anayemtusi mtume sallallahu alaihi wasallam kwa tusi lolote, yuwakatwa kichwa na kiongozi. Kwa nini? Kwa sababu hata ukatuomba udhuru, yuko wapi mtu Muhammad SAW muombe udhuru? Yuko? Ashafariki. Haki yake nani atakayelipa? Ya wewe kumtusi mtume SAW. Kwa hivyo huyu hukumu yake katika kauli sahih ni kuwa yuwawawa hata akitubia. Sami nshatubia bana, simtusi tena, na yeye ni kwa Muislamu. Hatuzungumzii kafiri ambaye akasilimu. Kafiri alikuwa hajui heshima ya mtume SAW, alikuwa kafiri. Lakini huyu ni Muislamu, amekulia katika Uislamu, ajua heshima ya mtume za sallam. Yani hukupata cha kutukana wewe katika watu wote, hukuwapata hata babako na mama yako, wewe hukuwaona katika watu wakubwa ambao waweza kuwatusi babako mzazi na mamako mzazi, na ni haram kubwa, lakini hukuwaona wote isipokuwa mtume Muhammad sallam. Huyu hukumu yake ni kiongozi wa Kiislamu, si mimi na wewe. Usianze kushika watu habari njiani pale, ukiwaua wasema alimtusi mtume sallam. La, hii ni kazi ya kiongozi wa Kiislamu, amalize yule mtu, mkate kichwa. Ikiwa alitubia kweli, tauba nasuha ya kikweli, Allah atamsamehe kesho. Lakini sisi hapa tutachukua haki ya mtume sallam, tutamkata kichwa kwa amri ya kiongozi, kisha atatokea mwingine. Hata akilewa, akili yake itafanya kazi, atajua kuwa nitatukana wote si mtume sallam. Wengine waweza tusi huku, wengine mimi nani fulani, hawana shida. Wewe ukosa kazi ya kufanya, huenda kuelekea kwa mtume sallam, wamtusi mtume sallallahu alaihi wasallam, waliyadhu billah. Kwa hivyo kuna mambo ambayo hakuna udhur bil jahl, hakuna udhur bil jahl. Eti mtu ankasirika mtusi Allah subhanahu wa ta'ala, akiuliza unajua nilikuwa na hasira. Hasira ya nini? Unkosa vya kutukana wewe, wamtusi Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo hukumu yake tofauti. Huyo hukumiwa moja kwa moja kuwa nani? Ni kafiri, ametoka katika Uislamu. Si nafahamika hapa? Hii hukumu isieleweke ni mutlaka, tukaingia katika kauli ya nani? Ya murjia. Murjia ndio wachukua hii hukumu kuwa ni mutlaqan. Hata akafanya nini, ye bado ni Muislamu kamilul iman. La. Allahu musta'an. وقال ابن قدامة رحمه الله ابن قدامة لفريقه كما كان 620 يسمع وكذلك كل جاهل بشيء يمكن ان يجهله لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك وتزول عنه الشبهه ويستحله بعد ذلك hivyo hivyo kila jahil ambaye jambo ambalo amelifanya la kufur ama shirk kuna uwezekano kuwa halijui wala hajui hukumu yake, huyu hahukumiwi kuwa ni kafiri mpaka ajue kuwa kile anachokifanya ni kufuru ama ni shirki. Na shubha pia aondolewe, sababu pengine mtu amelishwa shubuhat, aondolewe. Kisha baada ya hapo awe atahalalisha kile kitendo baada ya kusimamishwa hujja, hapo ndipo atakafanya nini? Atakapokufuru, au ndipo atakapohukumiwa kuwa amekufuru. وقال النووي رحمه الله ambaye amefariki mwaka 676 وكذلك الامر في كل من انكر شيئا مما اجمعت الامه عليه من امور الدين اذا كان علمه منتشرا كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابه وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الاحكام إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده فإذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر. الإمام النووي رحمة الله عليه سيما هيفين ليفيو ليفيو katika kila atakayekanusha kile ambacho kwa ijmaa ya umma katika jambo la dini wamekusanyika ijmaa ya umma kwa hukumu fulani, ikiwa ni jambo ambalo hukumu yake imeenea kama swala tano, kufunga Ramadhani, kuoga kutokamana na janaba, uharamu wa zina, kunywa pombe kuwa ni haramu, kuoa maharim na mfano wake katika ahkamu. Ikiwa mtu amefanya mojawapo katika haya akahalalisha mojawapo katika haya aliyoharamishwa, au akakanusha uwajibu wa moja katika haya ambao ni wajibu, huyu moja kwa moja yuwakufuru, illa isipokuwa an yakuna rajulan haditha ahdin bil Islam, ni mtu ameanza kuingia katika Uislamu, haujui Uislamu, wala yaarifu hududahu, hajui mipaka ya Uislamu, fa idha ankara shay'an minha jahlan bi lam yakfur, huyo akikanusha chochote katika hivi kwa kutojua na ujinga, huyo hakufuru wala haitwi kafiri. Tayyib, wa qala ibn Taymiyyah rahimahullah, من كان مؤمنا بالله ورسوله مطلقا ولم يبلغ من العلم ما يبين له الصواب. ikiwa mtu amemwamini Allah na mtume wake sallama mutlaqan, kisha haikumfikia ilmu inaombainishia jambo fulani kuwa usawa ni kadha, fa innahu la yuhkamu bikufrihi hatta taquma alayhi alhujjatu allati man khalafaha kafar, huyu hahukumiwi kuwa amekufuru au ni kafiri mpaka asimamishiwe hujja, hujja ambayo atakayeipinga atakuwa amekufuru. Idh kathirun minan nas yukhti'u fima yataawaluhu min alquran, wengi katika watu hukosea katika tafsiri ya baadhi ya ayat katika Quran. Wayajhalu kathiran mima yaridu min maani alkitabi wassunna, mengi katika maani ya Quran na sunna huwa watu wengi wako katika jahali, hawajui. Walkhata'u wannisyanu marfu'ani an hadhihi al-umma, mtu akikosea ama akisahau katika huu umma Allah hamuandikii kosa. Walkufru la yakunu illa ba'da al-bayan, na mtu kuitwa kafiri hakui mpaka mtu baada ya kubainishiwa hujja na kuwekewa wazi. Waqala aidan, akasema tena, laysa li ahadin an yukaffira ahadan min almuslimin, haijuzu kwa yoyote kumkufurisha yoyote katika waislamu tu hivi hivi. Wa in akhtaa wa ghalita, hata akikosea akafanya kosa, hatta taquma alayhi alhujja wa tubayyana lahu almahajja, mpaka hujja isimame juu yake na abainishiwe njia ya sawa. Wa man thabata imanuhu bi yaqinin lam yazul dhalika anhu bishakki, na yule ambaye imani yake imethubutu kwa yaqini kwa huyu ni muislamu, hatuwezi kumtoa katika uislamu kwa shaka. Bal la yazulu illa ba'da iqamati alhujjati wa izalati ash-shubha, Sheikhul Islam asema bali uislamu wake hauondoki mpaka baada ya kusimamishiwa hujja na kuondolewa zile shubuhat ambazo ziko kwenye akili yake. Waqala aidan rahimahullah, wa tahqiqu fi hadha anna alqawla qad yakunu kufran, qawl yaweza kuwa ni kufru, mtu akisema neno likawa ni kufru, kama qalat aljahmiyya, kama zilivyo itikadi na kauli za kina Jahmiya, alladhina qalu inna Allaha la yatakallamu wala yura fil akhirati, Jahmiya wasema Allah hazungumzi wala haonekani kesho akhira. Walakin qad yakhfa ala ba'd an-nas annahu kufr, qawli kama hii yaweza kufichika kwa baadhi ya watu kuwa ni kufr. فيطلق القول بتكفير فيطلق القول بتكفير القائل, utamkuta mtu ambaye hukumu kama hii imefichika ukamkuta atoa mutlaqan kuwa huyu anayesema hivi ni kafiri, kama qala salaf man qala alquran makhluq fa huwa kafir. Yaweza kutajwa mutlaqan qaul, mwenye kusema kuwa Qur'an ni makhluq ni kafiri. Wa man qala inna Allah la yura fi al-akhirati fa huwa kafir, na anayesema kuwa Allah haonekani kesho akhira ni kafiri. Ikatolewa hukumu tu hivi mutlaqan kama anavyosema salaf. Wala yakfuru ash-shakhsu al-muayyan hatta taquma alayhi al-hujja, ama mtu maalum fulani ukaambiwa haya wewe umesema kuwa anayesema Qur'an ni makhluq ni kafiri, mbona Ma'mun ambaye alikuwa ni khalifa wakati ule al-Imamu Ahmad hakumuita kafiri? Si mwanifahamu? Al-Imamu Ahmad asema man qala al-Qur'an makhluq fa huwa kafir, mwenye kusema kuwa Qur'an imeumbwa ni kafiri. Taib, khalifa Ma'mun ambaye alilazimisha watu kusema kuwa Qur'an ni makhluq, bali kwa kuwaua lazima useme Qur'an ni makhluq, mbona al-Imamu Ahmad hakumuita nani? Hakumuita kafiri. Kwa sababu hukumu ya kuhukumu kile kitendo ni tofauti na kumhukumu yule mtendaji, kwa sababu Ma'mun alikuwa amelishwa shubuhat kiasi cha kuwa alikuwa hafahamu kuwa kile anachokifanya ni makosa, bali yeye waona alingania katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ile labs aliyofanywa na ulama usu na mashayikh dhalala waliokuwa karibu na yeye, kina Ahmad ibn Abi Duad na wengineo, wakawa wamdanganya. Sasa yule akachukuliwa hukumu yake kuwa nani ni jahil, hajui, pamoja na kuwa Ma'mun alikuwa na ilmu, lakini katika masala haya amefanywa nini? Talbis, mpaka akawa hajielewi. Ndio kaona Imam Ahmad hakumkufurisha, bali alibakia chini ya nini, ya taa yake yule khalifa. Bali hata baada ya kufa kwao alikuwa akiwaombea maghfira na rahma, rahmatullahi alayhi. Leo mtu akanyimwa tu chakula kikapanda bei tu, yule kiongozi hata kama wa Kiislamu atalaaniwa, wewe hujaona hapo, usiguse mboga za watu ama mkate wao, usiguse pale pakipanda bei. Hajui kama ni kwa sababu ya madhambi wanaoyafanya, yeye waona ni yule kiongozi ndiye anayepandisha bei. Kwa ni kiongozi hali pia yeye wala yotaka vyakula vishuke bei, lakini madhambi yetu ndio yalisababisha chakula kipande bei. Al-Imamu Ahmad rahimahullah alikuwa na maumivu katika maungo yake ambayo hayamuondoke. Kisa maarufa, akaitiwa tabibu katika wale matabibu wanaotibu waliopigwa mijeledi katika jela. Yule tabibu akamwambia, hapa ndani kuna kipande cha nyama kimeoza na lazima nikukate kisha nikitoe nishone ndio urudi sawa sawa. Wakati ule halikuwa hakuna zile sindano, eti wapigwa sindano ili upate kupata nini, kupoteza fahamu. Hakuna mambo hayo, ni kuwa wafanywa wewe ukiwa wahisi na labda ulewe, mfano yani labda mtu anoe pombe mfano, na ni haramu, haijuzu, kwa hivyo unavumilia tu pale. Akawa yule daktari ampasua al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhi ile sehemu, akianza kumtoa kwa ule uchungu aliokuwa akiusikia al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhi, alikuwa akisema Allahumma ighfir lilmu'tasim, Allahumma ighfir lilmu'tasim. Al-mu'tasim billah ni khalifa katika khulafa wa dawlatul abbasiyya ambaye alimtandika sana Ahmad ibn Hanbal sana, bali alikuwa akiita jalladi, yule mwenye kupiga mjeledi, akiwapanga wengi hivi kwa mstari hivi, kisha amwambia ya jallad ijlid qata'a Allah yadak, tandika huyo kisawa sawa, Allah kukate mkono wako usipomtandika. Yule jallad akipiga tu moja mbili tatu, amwambia tosha, mwingine, ili ile nguvu ibakie vile vile ya kupiga, yani si atachoka, akichoka itapungua. Kwa hivyo weka pumzike, mpishe mwenzako, tandika, mpishe mwenzako, aje mwingine, hivyo yatandikwa hivyo. Kwa nini? Lazima aseme Qur'an imeumbwa, si maneno ya Allah. Al-Qur'an makhluq. Mu'tasim amwita Ahmad ibn Abi Duad, amwambia mjadili Ahmad ibn Hanbal kuwa Qur'an ni makhluq. Ahmad ibn Hanbal yaskut, la yujibuhu, Yule bwana yuwazungumza Imam Ahmad yuwanyamaza kimya. Khalifa amwambia, mbona wanyamaza humjibu? Asema, la aarifuhu min ahli alilmi, mimi simtambui huyu katika wanaovioni. Ingelikuwa mwana wa chuoni ningemjibu, lakini huyu njahil kama wewe tu. Huyu njahil kwa sababu sikumuona kitafuta ilmu, mimi namuona tu amparamia kwa yeye ndio yokuelekeza wewe, lakini huyu njahil hajui kitu. Kwa hivyo mimi siwezi mjibu mtu jahil. Akawa yuwanyamaza, hamjibu kitu. Almuhim, Al-Imamu Ahmad kila kikatu akiumia asema, Allahumma ghfir lilmu'tasim. Kweli mimi na wewe tumepigwa na ule kiongozi na kudhulumiwa na kufanya tulivyofanya. Wewe waweza muombea Mungu kweli? Mimi na wewe tuweza muombea Mungu? Wallahi tutamlaani. Kila ukikatu ayayayayay, Allah ilanu yote yeye, sio? Lakini yasema, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamu, Allahumma fil lilmu'tasim. Mwisho ule daktari akamwambia, kila nikikukata nilikuwa nakusikia wasema hivyo, kwa nini wafanye hivyo? Akasema, almu'tasim billah ni katika kizazi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dawlat al-Abbasiyya ni watu wa karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani Dawlat al-Abbasiyya ni watu ambao tokana al-Abbas ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam wajinasibisha naye. Asema, na mimi sitaki kesho kwenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala niwe na utesi na yoyote katika watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Namsamehe kwa sababu yeye ni katika watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sitaki kesho nisimamishwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala niwe na utesi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na yoyote katika wanaohusiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aina amthal haulai min ulama, watu kama wako wapi? Hakumuita kafiri, pamoja na kuwa yule alikuwa sema Qur'an ni makhluq, na anayesema Qur'an ni makhluq kwa itikadi ya Ahmad Hanbal ni kufur. Lakini ile kufur haianguki kwa yule muayyan, na hapa ndipo wengi katika hawa makhurafi utaona watumia hujja. Kama kwa mfano al-Imam al-Albani rahmatullahi alayhi katika kitabu chake Sifatu Salah asema kuwa kuregesha mikono baada ya, yani ukiwa katika i'tidal, sami'a Allahu liman hamida, kuregesha mikono kifuani nini? Asema ni bid'atun najdiyya, ni bid'a, ni uzushi. Na Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi upande wa pili uko sema nini? Bali ndio sunna. Na nshasikia sana khurafiyuna wakisema basi Ibn Baz mubtadi, kwa sababu ya ujinga mlonao nyi, hamtaki kuona ilmu yaelekeza watu vipi. Sio kila anayeanguka katika kitendo cha bid'a kuwa yuaitwa nani? Ni mzushi, ikiwa tutasema kile kitendo ni bid'a. Lakini si tutasema ni masala ijtihadia. Al-Sheikh al-Albani anjitahidi akaona yeye ni bid'a, na yule anjitahidi akaona ni sunna, na wote wana hujja katika yale wanayozungumza. Na tufaradhishie kuwa kwa mfano nufrudh jadalan kuwa kile kitendo nini ni bid'a, haijamaanisha kuwa kila mwenye kufikifanya ni mzushi, na ndio maana wewe unaoyesema hayo maneno hatukuiti kafiri. Lakini kama si hivyo, kama si mpaka ubainishiwe hujja, tuamini kuwa kichwa chako ni kibovu, hawa si vichwa vyao si vizima, ndio maana hatuwaiti makafiri. Lakini lau kama ungelikuwa wafahamu kile unachokisema, hawa kufuru yao ni mutaayyin kwa kile kitendo cha kuabudu makaburi anachokifanya. Lakini sema wana udhuru ya kuwa ni wajinga, ni wajinga. Wallahu almusta'an. Waqala aidan fi ar-radd 'ala al-Bakri, falihadha kana ahlu al-ilmi was-sunnati la yukaffiruna man khalafahum. Ahlu al-ilmi was-sunna hawamkufurishi kila anayewakhalifu kama wanavyofanya nani? Khawarij. Khawarij ukiwapinga we kafiri. Hao watu walepua lepua, uaua, chinja chinja hawa, ukiwa khalifu tu kidogo wa kuita wewe kafiri moja kwa moja, wala hawajali. Na tulieleza mifano ya kuwa mpaka kufikia hali kuwa masala madogo kabisa ukikhtalifiana, wao kwa wao waitana nani? Makafiri. Na haya nyimu wayafahamu, haina haja ya kuingia ndani zaidi, maana mshayaona haswa katika mujtamaa. Wa in kana dhalika almukhalifu yukaffiruhum. Kwa hivyo ahli sunna hawawaiti khawarij nyinyi makafiri, pamoja na kuwa wale makhawarij waita nani? Waita ahli sunna makafiri. Lakini ahli sunna hawawiti wao aiti kwa kuwajibu kuwa na nyinyi pia wewe kafiri na wewe pia kafiri. Yeye kwa itikadi yake chafu yuona wewe kafiri. lakini wewe itikadi yako ya ahlu sunna ambayo ina dalili ya qala Allah wa qala rasulu haikupi wewe kumwambia yule kuwa nani ni kafiri, kama ilivyokuwa masahaba na khawarij. Khawarij waliwakufurisha masahaba wakawapiga vita na kuhalalisha damu zao, lakini masahaba hawakuwapiga vita mpaka wale walipoanza na hawakuwaita nani kufara. Lianna al-kufra hukmun shar'iyyun, kwa sababu kufur ni hukmu ya kisheria. Falaysa lil-insani an yu'aqiba bimithlihi, haijuzu kwa mtu kumwadhibu mwenzake kwa mfano wake, eti uniita kafiri kwa hivyo wewe pia kafiri. La, kama kadhaba alayka, kama kwa mfano mtu aliyekuzulia uongo, haijuzu kwako wewe kumzulia yeye uongo. Wazana bi ahlika, mtu wa kazini na mkewe, haijuzu kwako wewe kwenda kuzini na mke wake, sema na mimi pia nalipiza, haifai, sababu kile kitendo aslan nini ni haram. Laysa laka an takdhiba alayhi wa tazniya bi ahlihi, sharia haijakupa ruhusa wewe kumsemezea uongo kwa sababu amekusemezea uongo, ama kuzini na mke wake kwa sababu yeye alizini na mke wako. لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى. كسباب كزوا وونغو كزيني ني حرام كو حق الله سبحانه وتعالى. وكذلك التكفير حق لله. كذلك ككفرشا ني حق الله سبحانه وتعالى. فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. هكفريش إسبوك ويولي أليم كفريش الله سبحانه وتعالى نمت مواك صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر. Pia kumkufurisha mtu muayyan kwa jina lake fulani kafiri, na kujuzisha kumuua kwa kuritadi, yani kiongozi kumkata kichwa kwa kuwa meritadi, ni jambo ambalo limesimama mpaka hoja imfikie, hoja ya kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya qala Allah wa qala rasulu, ambayo atakufuru mwenye kuikhalifu hoja kama ile. Wa illa la si hivyo, falaysa kullu man jahila shay'an min ad-dini yukaffaru, sio kila ambaye ni mjinga hajui jambo katika dini hukufurishwa kwa hilo. Mpaka hapa mmeeleweka? Sijui, naona nisimamie hapa, bado hatujamaliza masala. Kuna kauli nyingi amezinukuu Sheikh Abdul Muhsin hafidhahullah ta'ala za wanavyoni, wa atala al-kalam fi hadha. Kwa hivyo inshallah bado tutaendelea kusoma mpaka tumalize akwali zote za wanavyoni. Itachukua muda, lakini inshallah ta'ala tasoma polepole mpaka tumalize, ili tukiondoka hapa masala haya yawe yatakuwa yako wazi kwa kila anayetaka kuyafahamu. والله المستعان والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.